Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 20, niedziela, 25 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nowelizowana niedawno ustawa o IPN będzie działać, mówi rzeczniczka rządu, dementując doniesienia o jej zamrożeniu. Amerykanie badają ingerencję Rosji w wybory prezydenckie, pojawia się nazwisko Aleksandra Kwaśniewskiego. Silne trzęsienie ziemi w Papui Nowej Gwinei. Rzeczniczka rządu dementuje doniesienia na temat zamrożenia ustawy o IPN, jak dodaje, prawo nie przewiduje takiego rozwiązania. Izrael twierdził, że otrzymał od polskich władz gwarancję, iż budząca spory ustawa na razie nie będzie stosowana w praktyce. Co na to rzeczniczka rządu? O to zapytała nasza reporterka. Polskie prawo nie przewiduje czegoś takiego jak zamrożenie czy zawieszenie. Nie ma czegoś takiego. Joanna Kopcińska wyjaśnia, że do czasu wydania wyroków w ewentualnych śledztwach prawdopodobnie pojawi się już orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik zapewnia, że dialog pomiędzy Polską a Izraelem trwa. W najbliższym czasie dojdzie do spotkania zespołu do spraw kontaktów polsko-izraelskich z jego izraelskim odpowiednikiem. Terminu spotkania nie ma, nie jest jeszcze ustalony, ale jest wysoce prawdopodobne, że do takiego spotkania dojdzie. Nowelizacja ustawy o IPN zakłada m.in. karę do 3 lat więzienia za publiczne i wbrew faktom przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 marca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Nazwisko Aleksandra Kwaśniewskiego pojawiło się w Stanach Zjednoczonych w kontekście tak zwanego rosyjskiego śledztwa. Amerykanie donoszą, że były prezydent Polski mógł być wynagradzany z pieniędzy transferowanych przez byłego szefa sztabu wyborczego Donalda Trumpa, który wcześniej pracował dla prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowicza. Paul Manafort został oskarżony o nielegalne operacje finansowe, przestępstwa podatkowe i niedozwolony lobbying. Jeden z zarzutów mówi o tym, że przetransferował 2 miliony euro na działalność lobbyingową, którą koordynował były kanclerz jednego z europejskich krajów. Politykiem tym był prawdopodobnie szef rządu Austrii w latach 2007-2008 Alfred Gusenbauer. Były premier Włoch Romano Prodi przyznał wczoraj, że współpracował z Gusenbauerem. Podkreślił jednak, że celem ich działalności było zbliżenie Ukrainy do Unii Europejskiej i że nic mu nie wiadomo, by pieniądze, które otrzymywał, pochodziły od Manaforta. Były kanclerz Austrii potwierdził, że spotkał się z kilkoma członkami kongresu w sprawie Ukrainy na zlecenie firmy lobbingowej Merkury. Ta sama firma w oświadczeniu dotyczącym działalności lobbyingowej poinformowała, że organizowała spotkania edukacyjne dla członków kongresu, ekspertów i dziennikarzy, w których poza Prodim i Gusenbauerem występował Aleksander Kwaśniewski. W rozmowie z dziennikarzem New York Times Aleksander Kwaśniewski przyznał, że spotkał Paula Manaforta 2 lub 3-krotnie, ponieważ był on doradcą prezydenta Janukowycza. On nigdy nam nie płacił, nie miałem z nim żadnych relacji finansowych, zaznaczył były prezydent RP. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W warszawskim Rembertowie uczczono 187. rocznicę bitwy o Olszynkę Grochowską, najkrwawszego starcia powstania listopadowego. Wojska polskie zatrzymały wówczas marsz armii rosyjskiej na Warszawę. To społecznicy odbudowali, uratowali te miejsce. I mamy nadzieję, że to miejsce będzie tak, jak zamierzał ksiądz Wacław Karłowicz, wielki orędownik tego miejsca. Będzie miejscem świętym i powstanie tu zarówno kościół, jak i muzeum powstania listopadowego. Do was wołam, obrońcy Olszynki Grochowskiej, krwawej reduty Warszawy. Przywołuję żołnierzy z 2. Dywizji Piechoty, dowodzonej przez generała Franciszka Rzymirskiego, wykrwawionej w całodziennym, śmiertelnym boju. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Na początku mówił współorganizator obchodów poseł PiS Andrzej Melak. Przypomniał, że w okresie komunizmu pamięć o powstaniu listopadowym pielęgnowali społecznicy. Papuę Nową Gwineę nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 7,5 stopnia. Na razie nie ma informacji o ofiarach czy stratach. Nie ma też informacji o tsunami. W Papui Nowej Gwinei dla najuboższych od 30 lat pracuje Bogdan Cofalik ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Jak mówi, początki były trudne. Myślałem, bilet powrotny. Była wojna plemienna. Tłukliśmy, zabijali. W ciągu jednego miesiąca 2 razy nas zatrzymywali z karabinami. Jak mnie przystawił gantak do czoła, coś tu nie gra. Nie chcę zostać bohaterem, ani żadnym jakimś martyrem, żeby teraz zginąć. Spodniami mi zaczęsło. Ojciec Bogdan Cofalik to były sportowiec. Kiedyś podnosił ciężary w diecezji Goroka. Jest kapelanem trudnej młodzieży. Chodzi z posługą do więzienia. Chciał odciągnąć młodych od narkotyków i wybudował siłownię. Swoje dotychczasowe doświadczenia z pracy na misjach opisał w książkach pod tytułem Misyjne migawki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 20 stopni mrozu będzie na północnym wschodzie, poza tym przeważnie minus 12, jutro od minus 13 na wschodzie do minus 2 stopni lokalnie nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Łuk i kusza, wielka wyprzedaż w MediaMarkt już od jutra rusza. Tysiące produktów w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sztuka kochana. Dobry wieczór Państwu. Z tej strony mikrofonu Marek Kochan. Będziemy dziś mówić o teatrze. Realizacja w teatrze jakiegoś dzieła literackiego, sztuki czy powieści wymaga zawsze jakiejś interpretacji, jakiejś adaptacji tekstu. I chciałbym, żebyśmy dziś porozmawiali o tym, gdzie są granice tej interpretacji. Czy reżyser ma jakieś obowiązki względem tekstu, czy powinien być mu w jakimś sensie wierny, czy raczej dokonywać, jak to się nazywa, twórczej zdrady, czyli w imię jakości tekstu i jego przesłania zmieniać ten tekst i mówić inaczej to, co tam jest zawarte. A może w ogóle nie powinien się tym kierować, może wykorzystać sobie dowolnie tekst i się nim bawić. Pretekstem do tej rozmowy będzie realizacja powieści Władysława Reymonta Chłopi, którą zrealizował Krzysztof Garbaczewski w Teatrze Powszechnym w Warszawie. A moimi Państwa gośćmi będą dziś pani Kalina Zalewska, krytyk teatralny z miesięcznika Teatr. Dzień dobry. I pan Paweł Łysak, reżyser, dyrektor Teatru Powszechnego. Dobry wieczór Państwu. Thank you. Porozmawiajmy zatem o chłopach. Myślę, że każdy, czy prawie każdy pamięta coś ze szkoły, kiedy na lekcjach języka polskiego chłopi byli przedmiotem dyskusji w gimnazjum czy w liceum. W liceum, prawda? Chyba w podstawówce liceum. Raczej nie. Nawet to była taka lubiana zawsze lektura przez młodzież. Tak wywołująca myślę. Emocje. Tak. Co państwo pamiętają z tej dyskusji o chłopach z czasów, no, sprzed jakiegoś czasu powiedzmy ogólnie? Ja niestety nic nie pamiętam. Naprawdę? Tak, ja nie pamiętam, żeby jakoś to żywo akurat zaistniało. Czyli nic zupełnie, naprawdę? Zupełnie. A to taka ważna powieść. Ja z liceum pamiętam te rozmowy i myślę, że jakoś właśnie jakoś to była jedna z takich powieści, może akurat myśmy to jakoś dłużej przerabiali, ale to była taka powieść, która jakoś bardzo ożywiała rozmowy w moim liceum. To co było tam ciekawe? No, myślę, że ciekawe były, znaczy to też było tak, że w tym czasie był serial w telewizji, więc być może to też jakoś powodowało, że miało to znaczenie. Więc, bo pamiętam, że były właśnie rozmowy o tym, co było obejrzane w telewizji, ale myślę, że relacje w tej wspólnocie, że jakby cała ta historia Jagny i to napięcie wokół niej było jakieś takie pełne emocji. Czyli właśnie, wątek romansowy, emocje. Powiedzmy w ten sposób. No, taki obyczajowy. Tak, obyczajowy, romansowy, no, tak. Ale też w takim sensie też jakby tej relacji jakby statusu kobiety, tak, czy jakby relacji właśnie między mężczyznami a kobietami, czy jakby w sensie tej opresji jakiejś tam, więc jakby nie tylko romansu, ale jakby tego układu sił męsko-damskiego. Aha, bo ja pamiętam, że u mnie w liceum to wzbudzało zainteresowanie to, jak bohaterowie mówią, ten język. Mhm. Ja byłem w klasie o profilu matematyczno-fizycznym, więc to powiedzmy nie była grupa pasjonatów, humanistów, ale pamiętam, że wszyscy sobie notowali coś śmieszniejsze wypowiedzi. Na przykład furorę robiło "ne ruchaj me, bom gniewny". I to potem weszło do takiego języka. Pamiętam, że z kolegami, jak ktoś tam właśnie miał coś takiego wyrazić, to wyrażał tym cytatem. Ja sobie teraz przypominam, że tak, dyskusja o Jagnie jako innej była rzeczywiście. To czyli znaczy, wątek kobiecości, powiedzielibyśmy dziś feministyczny. Kobiecości to może nawet nie, tylko takiej odmienności, bo ja to tak zawsze myślałam, że to jednak jest osoba inna po prostu od pozostałej reszty i dlatego jest napiętnowana. Ona. Ale w jakim wymiarze inna? Po prostu inna. To znaczy ja nie mam wrażenia, że tam kobiecość to jest taka główna... Ona figura innego. Akurat innego. Kobieta, tak, ale chodziło o inność, a nie o płeć tutaj. Tak, no tutaj też mam przed nami wszystkimi leży program. Porozmawiamy o nim zaraz, ale chciałbym na razie tak na czysto zacząć od chłopów jako tekstu, tak? Bo jest to powieść i myślę, że każdy, kto przychodzi do teatru, widzi na afiszu chłopi, przychodzi z pewnym oczekiwaniem, to znaczy ma pewien przedsąd, ma pewien konstrukt tej powieści, pewnie jest raczej po lekturze. I teraz to, co proponuje reżyser Krzysztof Garbaczewski w tym wypadku, zderza się prawdopodobnie z jakimś modelem, tak? Że przychodzimy na chłopów, czyli pytanie jest, czego się spodziewamy, tak? Co ten widz wyobrażałby sobie, że tam zobaczy. Czyli zastanówmy się, co w tym przedsądzie może się jeszcze mieścić. Jakie wątki, jakie sprawy wynikające z tego, że się przeczytało i nie wiem, na lekcji w szkole podyskutowało o tym. No ja myślę, że jakby jakimś całym kontekstem jest ta ludowość, prawda? Ta chłopskość, czy jakby ten kontekst właśnie tej wsi, jakiegoś takiego wzorca z Sewr, prawda? Takiej wiejskości. No też myślę właśnie to z jednej strony powieść, z drugiej strony film, tak? Czyli jakby ten rodzaj barwności właśnie, nie wiem, wsi, ubioru, zmian pór roku, roli w sensie uprawiania roli, a z drugiej strony, nie wiem, strojów, tak? Pewnie też jakby to gdzieś tam, na pewno z filmu, tam były wspaniałe te stroje ludowe. A tu już mówimy o filmie, bo film jest też adaptacją. Jasne, po mówmy no o czystym tekście. Oczywiście, jeżeli, jeżeli państwo mieli akurat kiedy był serial, ja nie pamiętam. Wydaje mi się, że to się nie nałożyło, że ten serial jakoś nie był w czasie, kiedy o tym rozmawiałem. No jestem chyba najstarszy z was wszystkich, więc ale akurat ja u mnie się to serial nakładało. U mnie się to nakładało właśnie z tą... Ja pamiętam serial, tylko że nie oglądałem go w czasie, kiedy była dyskusja. I właśnie, że faktura tekstu była tym najważniejszym. Pamiętam, że męczyliśmy się trochę z opisami wtedy, bo one są tam takie gęste, nasycone. Tak. I czytelnik, wydaje mi się, że w takim wieku licealnym wtedy nie do końca lubi ten typ narracji. Ja myślę, że opisy przyrody są takim sztandarowym koszmarem młodzieży. Zawsze była mowa czy o nadniemnym, czy o innych, że te opisy przyrody, no to właśnie, że tak, trzeba się przebić, tu jeszcze ta wszyscy faktura języka. Akcji, wszyscy chcą akcji. No, ja mam z kolei takie wrażenie, że jednak postać Boryny jest taką postacią, która ciągnie całą powieść. Jakby to jest ta najważniejsza sprawa. Znaczy, ja to tak zawsze odbieram, że jednak postać takiego chłopa, który gdzieś to wszystko, to jest wszystko, co ma, prawda? To jest całe życie i to jednak poważnie brzmi, to znaczy ta postać ma wymiar. Tylko, że Boryna w tej powieści jest dość nietypowo pokazany, bo on jest przez pewien czas aktywny, a potem właściwie dużo powieści upływa na tym, że on leży nieprzytomny, tam się potem budzi na chwilę, potem jest scena siewu, ale on, można powiedzieć, nie jest wehikułem tej powieści. On się w niej pojawia, jest ważną postacią, natomiast nie wokół niego się schodzi kręci na jednak. Jednak tu iskrzy na linii przede wszystkim Antek Jagna. To nawet jest taka anegdota o marzeniu aktorów, to jest 100 dni zdjęciowych na planie w łóżku. To jest taki sztandarowy przykład. To ciekawe. No tak, ale to właśnie do tego się sprowadza, że ta fabuła go w pewnym momencie czyni statycznym bohaterem i on tam się nie napracuje. Ale, potem tylko sieje przez chwilę. Tak, ale teraz jak, że tak powiem, wsadzałam nos w książkę przed przedstawieniem, to zastanawiałam się nad tym, jak reżyser przełoży ten język, bo jednak wielką zaletą, znaczy wydaje mi się język Reymonta. I pomyślałam sobie, że to jest nieprzekładalne i że trzeba znaleźć zupełnie inny sposób, żeby opowiedzieć tę historię, bo tego języka się nie da przełożyć. Adaptacja jest na pewno niezbędna. Jest to gruba powieść, ma 4 części, więc jeżeli nawet spektakl ma mieć powiedzmy 3 godziny, to i tak nie da rady tego po prostu pokazać jeden do jednego. Więc teraz może przejdźmy w związku z tym do tego wątku. O czym jest ten spektakl? Tak jak państwo to odbierają. O czym opowiedział Reymontem Krzysztof Garbaczewski? No, tutaj jestem jakoś pan głęboko jest dyrektorem, w temacie. Ale jest też widzem, jak rozumiem. Mówiąc jakby zaczynając od początku, myślę, że jakby tutaj też w adaptacji, w całej tej opowieści bardzo ten tekst wybrzmiał, tak? Że tutaj został znaleziony sposób na opowiedzenie tego, na pokazanie tego tekstu. Zresztą takiego dostałem maila Beata Stasińska od pani profesor Poprzęckiej, Reymont odzyskany. W tym sensie, że też opisy przyrody, które były takie długie w spektaklu i ten język jakoś, mam wrażenie, że on tutaj... On jest obecny, jest pewien chwyt, tak? Czyli wychodzi jedna z bohaterek i czyta te fragmenty. To jest osobna część. To są trochę didaskalia, można powiedzieć, w tej opowieści. Tak, że rzeczywiście ten jakoś... Mam wrażenie, że ten język właśnie to w stosunku do tego, co mówi Kalina, że ten język jakoś wybrzmił. O czym to jest? No jest to... Jakby tutaj jest jakiś taki splot tematów. To są tematy... Z jednej strony takie tematy obecne w takim lewicowym dyskursie, czyli właśnie rola kobiety, właśnie jakiś rodzaj przemocy, jaką wspólnota nad kobietą czyni. Z drugiej strony bardzo mocno obecny temat ekologii w sensie właśnie całej tej wszystkiego związanego właśnie z porami roku i z tym, czym przyroda dla nas jest w ogóle, jakby na ile ona oddziałuje na wspólnotę i czym jest obecnie. Z trzeciej strony też ten etos pracy, który gdzieś jest jakiś niezwykle obecny tam. Myślę, że to są takie najważniejsze tematy, które tam są obecne. Czyli ekologia, status kobiety, zakorzenienie w naturze, w przyrodzie i status pracy, tak? Jak ja to odbieram, tak? To znaczy odbieram to w ten sposób, że znaczy ucieszyłam się z jednego, że tam jest poczucie humoru jakby w tej inscenizacji, takie mam wrażenie, przez pewien dystans jednak do opowieści. Znaczy, historia jest opowiedziana, co się rzadko w tej chwili, że tak powiem, w nowoczesnym teatrze zdarza. I o co Krzysztofa Garbaczewskiego można było nie podejrzewać. Nie podejrzewać. Także to jest zaskakujące, że historia w jakimś sensie, w takim zasadniczych zrębach jest opowiedziana. To znaczy, bohaterzy są, prawda? To co się między strzelba nimi dzieje. Strzelba się pojawia. Także to jest... Natomiast jakby sposób ujęcia jest, prawda? Jest dominujący i tutaj znaczenie chyba ogromne ma scenografia. I kostiumy, tak. Powiedzmy może nawet bardziej tym, kostiumy, bo... tak. No wiesz, ten zabieg Krzysztofa polega na tym, że on to w ogóle o tym cały czas mówił jako o takim projekcie badawczym. I mówi, że oto tutaj grupa zainspirowana przez pisma Grotowskiego podejmuje temat badawczy polegający na tym, żeby podjąć te tematy, żeby podjąć jakby całą tą sprawę, która jest pokazana w Chłopach. I stąd jakby taką zaprojektował taki rodzaj przestrzeni, w której się pojawiają ci tak zwani performerzy, czy ci badacze, którzy są ubrani w takie białe kombinezony. I ta przestrzeń jest jakąś taką przestrzenią właśnie dziwną przestrzenią do badania. To jest jakaś przestrzeń taka trochę jakby z innej planety, jakby to była taka przestrzeń futurologiczna. Takie kapsuły kosmiczne, te domy są zrobione z rurek i wyglądają jak takie struktury na jakiejś obcej planecie. Tak, pierwotna wersja w ogóle dekoracji była taka, że miały to być takie przeźroczyste balony, takie namioty. To się jakoś się technologicznie nie sprawdzało, więc jakoś zostało to upraszczone, ale mniej więcej to takie miały być bryły, tylko w takiej trochę innej przestrzeni. I ta grupa wchodzi jakby odkrywając ten świat i badając ten świat taki postekologiczny, tak? Czy jakby taki trochę właśnie świat, nie wiem, takiej innej planety. Tak, ale też ta grupa jest ubrana w szczególny sposób, ponieważ te ich stroje i to jak się poruszają po scenie, rodzi takie skojarzenia, że to nie są ludzie, tylko to są jakieś takie twory, jakieś takie polipy, grzyby, no, oni są tacy spleceni, jak jakieś takie właśnie rośliny w gąszczu. Tak, a z drugiej strony wjeżdża ten taki łazik marsjański, czyli taki, oni są trochę robotami, trochę są sami jakby takimi elementami przyrody właśnie tak jak... Tak, i oni grają w ten sposób, jakby właśnie byli nie ludźmi, tylko jakimiś bytami, no, jakimś właśnie elementem tego świata przyrody. To jest ta otoczka, tak? Bo potem jakby z tego wychodzą jakby takie rzeczy nawet zupełnie realistyczne, bo są te sceny zupełnie realistyczne między nimi. Są też te elementy, tak jak pan mówił, czyli strzelba, nie wiem, siekiera, nakrycia głowy, czy no właśnie, takie nakrycia elementy. Takie ni to teletubisie, czy nie ma... Nie, ale ja mówię o tych takich wieńcach, tych weselnych takich. Tam są też dokładane takie rzeczy, takie no jakby z tego, te znaleziska, tak? Czy jakby z tego świata odkrywanego, prawda? Więc jakby to też gdzieś po prostu ta realność Chłopów gdzieś jest tylko tak jakby wydobywana, gdzieś wykopana z tego. Od czasu do czasu ona się pojawia. No dobrze, to pomówmy teraz, czego nie ma, bo oczywiście nie może być wszystkiego, ale wydaje mi się, że pewne elementy, które są obecne i w Świecie Wsi, i w powieści Reymonta, no jednak zostały tutaj usunięte, zmarginalizowane. Czy państwu czegoś brakowało, jeżeli wychodzimy od lektury tekstu jako całości? Nie, no czy wiadomo, że może brakować po prostu chat. No postaci drugoplanowych, no nie, Hanka była akurat. Nie mówię, że chat może brakować wiejskich kostiumów, ale no, to jest jakby kwestia, to jest właśnie ta kwestia interpretacji, czy jakby kwestia tego obrazu, który jest pokazany, tak? Ja myślę bardziej o tych kwestiach wątków, treści, fabuły z tego planu, no bo oczywiście, przestrzeń jest ograniczona, czas jest ograniczony, więc wiadomo, że wszystkiego się nie da pokazać, ale jednak pewne rzeczy można by się zastanowić, czy ktoś, kto, nie wiem, po lekturze w szkole pójdzie i zobaczy, czy ktoś to pamięta to z dawnych czasów, to czy on nie będzie czuł, że to zostało jakoś sformatowane, zredukowane w istotnym sensie. Ja, szczerze mówiąc, mniej czułam ten problem, a bardziej taki, że jest wyraźny dystans do bohaterów, do chłopów jako grupy, prawda, że to jest oglądane z jakiegoś takiego, jakby właśnie z innej planety, z takiej bardzo dalekiej perspektywy. Jest bardzo wyraźny cudzysłów i jakby jest w tym oczywiście poczucie humoru i to jest chyba bardzo szczęśliwe rozwiązanie, bo dzięki temu chyba możemy jednak w tym uczestniczyć, bo tak to może ten dystans byłby groźny po prostu, prawda? To znaczy sugerowałby jakąś wyższość wobec bohaterów na przykład. Więc on jest przefiltrowany przez ten humor, przez pewien rodzaj dystansu, przez to, że po prostu czasami jest śmiesznie i to jakoś nas wciąga w tę opowieść, ale jest dystans, który wiele mówi o tym, jak ta kultura chłopska w ogóle funkcjonuje, prawda? Dobrze, i zaraz zastanowimy się nad tym, jak ta interpretacja jest zakorzeniona w tekście pomocniczym, którym jest ten program dołączony do spektaklu. Dobrze, to przejdźmy teraz do interpretacji właśnie. Można, będąc w teatrze, nabyć program, w którym jest wyłożona, można powiedzieć, przepraszam za to słowo, ideologia, tak? O co chodzi w tym bardzo spektaklu? Dobrze, to jest spektakl polityczny, więc ma ideologię. Tak, czyli mamy tutaj Krzysztof Garbaczewski, wyławia treści z powieści Władysława Reymonta, wyławia treści ekologiczne i emancypacyjne, śledzi związki człowieka ze światem przyrody i potem... Świat chłopów to także arena działania performerskiego, mówiliśmy o tym, na której rozgrywają się dramaty społeczności funkcjonującej często w oparciu o przemoc wobec kobiet i relacje wykluczenia. To by pokazywało taką, można właśnie, pan użył tego słowa, lewicową interpretację, że oto z tego tekstu noblisty mamy tutaj możliwość zilustrowania czy przekazania takiej pewnej ideologii, takiego sposobu myślenia o rzeczywistości, gdzie właśnie nacisk jest na pewne wątki życia społecznego, przemoc wobec kobiet i wykluczenie. Co pan o tym sądzi, jako o podejściu do tekstu? Na ile jest to użytkowanie tekstu? Na ile reżyser bierze sobie tego Reymonta, żeby coś tam opowiedzieć? A na ile jest to wobec tekstu, można powiedzieć, uczciwe, wpisane w jego przesłanie. To jest jakaś taka szersza rozmowa, tak? Czym jest tekst i czym jest teatr, tak? Czy teatr jest sztuką autonomiczną, czy teatr jest tylko sztuką służebną, prawda? Akurat tutaj trochę ta rozmowa jest też troszkę inna, no bo jakby wiadomo, że jest powieść i nie mamy tekstu napisanego dla teatru, więc tak naprawdę coś trzeba wybrać, jak powiedzieliśmy na początku, i coś wybieramy. Ale mamy oba teksty, to też jest istotne, bo w przypadku teatru czasem jest tak, że publiczność nie zna sztuki, czy wręcz ten tekst, który został napisany, no jest niedostępny. Tak też bywa, prawda? Jeżeli autor coś napisze, a reżyser bierze sobie i my nie mamy kontaktu właśnie, z tym pierwotnym tekstem. Jeśli mówimy o interpretacji tekstu już dramatycznego, tak trochę odbiegając od chłopów, prawda? No to jest jakaś taka odwieczna dyskusja na temat tego, na ile to, na, jakby gdzie jest ta wierność, gdzie jest odejście. Tak, ale tu mamy przykład taki, że jest to kanoniczna powieść, noblista, dostał za to Nobla i teraz reżyser bierze się za to, używa tego jako tytułu, używa nazwiska autora i pytanie, jak on można powiedzieć, użytkuje ten zasób tekstu, ten materiał. Właśnie tak, ja o tym mówię, to znaczy to jest, bo to na przykład dotyczy, nie wiem, wystawień w ogóle klasyki, tak. Tekstów klasycznych. To jest tylko przykład. Tak, i tak dalej. No, mam takie poczucie, że i też jakoś głęboko w to wierzę, że teatr jest jednak jakąś sztuką autonomiczną, że nie jest tylko tak, jak to było w XIX wieku, jakąś taką rzemieślniczym odtworzeniem tekstu, czy sztuką służebną wobec tekstu. I mam takie poczucie, że to, co się dzieje w teatrze, no to, co obserwujemy od dobrych lat, nie wiem, 70 czy 80, to jest jednak właśnie próba tej budowania tej autonomii teatru, czyli tego, że tekst tak naprawdę stanowi inspirację, że tekst jest jakby właśnie tym elementem spektaklu, a nie to, co się dzieje na scenie, jest służebne. I myśląc już o... Bo troszkę inaczej jest w sytuacji sztuk zupełnie współczesnych, tak? Kiedy autorki na przykład, nie wiem, jest prapremiera, tak? No to wydaje mi się, że w momencie, kiedy ten tekst jest tylko potraktowany pretekstowo, to jest trochę inna rozmowa. Natomiast jeśli chodzi o takie teksty starsze, wydaje mi się, że niezwykle ważną rolą teatru jest nie tyle przekazywanie litery tego tekstu, to czasami ludzie mówią, no przyszłam do teatru, żeby się, w jaki sposób młodzież się ma, przyprowadziłem do teatru młodzież, w jaki sposób młodzież się ma zapoznać z tym tekstem, skoro to jest interpretacja. Myślę sobie o tym, że tak naprawdę teatr daje jakiś rodzaj drugiego życia tym tekstom. Że to są idee, to są inspiracje, które pokazują nam, dlaczego te teksty są żywe dzisiaj i w jaki sposób są istotne i żywe dzisiaj. Posłuchajmy się tą metaforą drugiego życia. Czy żyje pierwotny organizm? Czy z tego organizmu jest wyjęta, nie wiem, nerka czy płuco, sadzona w jakiś inny byt i ona żyje tylko jako nerka w innym bycie? Okej, no ale to jest tylko pytanie, to jest tak naprawdę pytanie o zdolności twórcy, tak? No bo jeśli mówimy o takiej metodzie pisarskiej, no to jest metoda pisarska Szekspira, tak? Który po prostu, metoda teatralna Szekspira, który po prostu brał teksty, kopiował teksty, wycinał, przepisywał, brał teksty, Hamlet is na Hamletusie, tekście duńskim oparty. No, natomiast Szekspira nie oskarżamy o wyjmowanie nerki, tak? No bo jest geniuszem i zrobił to super i po prostu świetne rzeczy po prostu powyjmował z tych tekstów i zlepił. Więc to jest oczywiście pytanie, zawsze jest pytanie nie o to... Nie było podejście do prawa autorskiego. No to o też, ale zawsze jest może pytanie nie o to, prawa autorskiego. Co się z tym zrobi, tak? No jeśli się to potraktuje w sposób artystycznie, nie wiem, szkodliwy czy miałki, no to wtedy trudno tego bronić. Natomiast jakby tutaj... Nie uznaję tej zasady, która rzeczywiście właśnie, tak jak mówię, jest tą XIX-wieczną zasadą, taką, że teatr jest jakąś sztuką służebną i że tak naprawdę teatr służy do odtworzenia tekstu. Wydaje mi się, że to już jest, że to jest naprawdę jakiś taki sposób myślenia. No dobrze, ale to jest pewna skrajność, odtworzenie tekstu. Mówimy raczej tutaj o problemie, gdzie ta adaptacja, bo trzeba zrobić adaptację, nie można powieści przeczytać takiej dużej, więc adaptacja jest zrozumiała, interpretacja też, ale pytanie, jak daleko w takim użytkowaniu tekstu może się reżyser posunąć, jeżeli używa oryginalnego tytułu i nazwiska, prawda? No oczywiście analogie są, tak? Mamy Jagnę, mamy Borynę, ale wydaje mi się, że tak jak przeczytamy tę wykładnię, która jest w programie, no to jest dość daleko idąca interpretacja. To nawet nie chodzi już tylko o wątek, że na przykład nie ma Rocha, nie ma tego wątku narodowo-wyzwoleńczego, nazwijmy go umownie, który dla Reymonta był ważny i on tego Rocha tam co chwila w różnych scenach pokazywał. No więc dobrze, powiedzmy, że to można usunąć. Natomiast na ile tutaj to formatowanie Reymonta, to takie ustawianie Reymonta w pewnym szeregu, pewnych przekazów, jest wobec niego fair? Nie wiem, co... Ja to wspomnę tylko o tym, że w zasadzie równolegle z Krzysztofem Garbaczewskim tym samym tematem zajął się Wojciech Kościelniak, z tym, że w zupełnie innej formie, bo jest to reżyser musicali. W Gdyni był w Teatrze Muzycznym. Tak, i musical Chłop. Tak, i to jest zresztą kapitalna działalność, bo on jakąś taką własną drogą idzie, reżyserując musicale i ja nigdy nie wierzyłam, że da się zrobić musical z lalki, mojej ulubionej powieści, ale okazało się, że da się i że to jest, i przekładalne są rozmaite, trudne tematy na tą przedziwną, prawda, obcą jakby bardzo takich tematów formę, więc... To znaczy, da się zawsze, tylko pytanie, co z tego wynika, bo może być tak, że ktoś coś zrobi. Ja pamiętam taką realizację teatru tańca Hamleta. No więc nazwał się to Hamlet i oni rzeczywiście tam skakali, biegali po tej scenie, natomiast obawiam się, że ktoś, kto nie zna Hamleta, niespecjalnie by w tym... Tak, ale nie można teatrowi przypisywać zadań tego, że teatr spełni funkcję lektury albo spełni funkcję szkoły. Ja nie mówię szkoły. O funkcji lektury, ja mówię tylko o takiej relacji tego spektaklu do tekstu, która byłaby... No nie wiem, prawomocna, może użyję takiego tutaj. Ale chcę tylko powiedzieć, że Kościelniakowi się udało to, co, o czym mówiłeś, to znaczy udało mu się wprowadzić ten wątek polski. Cały musical jest oczywiście opowiadaniem historii bohaterów i tak dalej, prawda? Nie wiem, atakuje kolorami, strojami i tak dalej. To, co można zrobić w teatrze muzycznym, to, prawda? Czyli no, wygrywa te wszystkie możliwości, które ma wielka scenografia, nie wiem, pracowicie. I rzeczywiście można pokazać realistyczne, nie te kostiumy, można je pokazać takie, jakie były. Jakby jest taka możliwość, to nie razi w tym teatrze. To robi się z tego wielkie widowisko, ale jest jedna scena, na którą właśnie zwróciłam uwagę, że w pewnym momencie, kiedy chłopi się buntują, jest taką jakby... mają swój plan, mają pewną rzecz do przeprowadzenia. W tym momencie mówią, my jesteśmy Polakami. Nie pamiętam, już ja to widziałam 3 lata temu, nie pamiętam dokładnie, jak brzmi ten tekst, ale pada takie jedno zresztą zdanie. I to jest ta... chodzi mi o to, że reżyser przemycił to. Co było może ważne dla Reymonta. Tak, Reymont pisał w latach 1901-1908. To był taki moment, kiedy ta tożsamość się rodziła właśnie na warsztatach pisarzy i myślę, że to dla niego byłoby ważne. Czyli gdybyśmy tu mieli w studiu hipotetycznie Reymonta i go zapytali, czy mu czegoś brakuje w tej realizacji Krzysztofa Garbaczewskiego, to ja myślę, że on mógłby na przykład o takim wątku powiedzieć, że został tutaj, no jakby to powiedzieć, wykastrowany z pewnego toposu tematycznego. Tak? No nie do końca wykastrowany, dlatego że pewne wątki zostały po prostu wybrane, tak? No bo to jest pytanie, rozumiem, że teraz rozmawiamy o ideologii, pan jakby pyta o ideologię, w sensie jakby o ideologię jakąś narodową w tym wszystkim, prawda? Jeden z wątków tematycznych, ja bym mówił o tym ogólnie, jako po prostu usunięciu pewnego elementu i co bez tego jest, jaki ten tekst jest, jeżeli jest w jedną stronę popchnięty interpretacyjnie. Dobrze, ale czy jakby, bo jakby, o jakim zestawie wątków mówimy, bo tych wątków wyciętych jest jakby dużo więcej. Ja rozumiem, przykładowy. Właśnie, tak? Więc jakby pytanie takie o to, czy rzeczywiście wszystkie wątki według pana powinny być w takim, żeby to było prawomocne, czy... Nie wiem, zastanawiam się, nie jestem reżyserem, może lepiej, żebym to sam robił jako reżyser, ale zastanawiam się jako widz nad tym, jaka jest ta granica lojalności adaptatora, reżysera wobec tekstu. On musi podjąć decyzję. Pyta pan o prawomocność. Mówię, że ta prawomocność, ona się pojawia na gruncie właśnie artystycznym. No, to, co powiedziałem o Szekspirze. No to jest prawomocność. Znaczy w momencie, kiedy mamy jakiś rodzaj spójnego dzieła, spójnego przekazu, to mówimy o prawomocności. Znaczy w momencie, kiedy przekaz by był niespójny, a poruszyłby wszystkie poruszone wątki w dziele, no to by było nieprawomocne artystycznie, prawda? Znaczy jakby, no, spójność jest jakimś na pewno argumentem. Mam poczucie, że nakładanie takiego kagańca, czy jakichś takich kategorii wierności jest jakby troszkę spoza granicy sfery artystycznej, raczej z granicy jakby, nie wiem, z pola jakiegoś, nie wiem, prawa, czy zwyczajów, czy jakiejś ideologii właśnie takiej nakazującej jakiś rodzaj konserwatyzmu, prawda? Nie konserwatyzmu, tylko myślę o... Albo może prawnej, użyję słowa, tak? Może użyję słowa lojalność, bo na przykład, jeżeli Jan Klata robił spektakl Szewcy u bram, gdzie też, no, dołożył jakąś siatkę interpretacyjną do sztuki, no to się nie nazywał Szewcy, tylko było Szewcy u bram, tak? Bo tam był Żiżek i były inne rzeczy i to był, można powiedzieć, tekst między tekstem, czyli między Witkacym i Szewcami, a spektaklem, no był ten Żiżek i to się nazywał Szewcy u bram. Natomiast dobrze, tutaj, tylko... jeżeli używa się nazwy i nazwiska, no to jest pytanie, do czego to zobowiązuje? Ja nie mam tu gotowej recepty. Ja pierwszą rzecz, którą powiem, no to jest chłopi według Reymonta, więc jakby to jest ta prawdomocność, jeśli pan chodzi o jakby takie rzeczy, nie wiem... Na okładce programu jest chłopi. Ja myślę, że na plakacie jest według Reymonta. To jest ale to na plakacie. Ale to mały widz według Władysława. To jest duże, przepraszam. Pod spodem małe literki. Nie, no okej, okay, no jest według chłopi, według Reymonta, to jest oficjalny, oficjalna nazwa. Ale ja bym chciał jedną rzecz jakby bardzo przeciwko jednej rzeczy zaprotestować, bo kiedy pan mówi o tym bramocności wobec dzieła, no to jakby wraca pan do tego, co ja powiedziałem, czy teatr jest autonomiczny, czy nie jest autonomiczny, tak? Czy jakby twórca teatralny jednak jest jakimś twórcą służebnym wobec dzieła. Bo mam takie poczucie, że ci wielcy twórcy w historii sztuki, oni jednak zawsze tą prawomocność, to jakby to bycie lojalnym wobec jakiegoś pierwowzoru podważali. Myślę, no nie wiem, takich tematów można by bardzo wiele opowiedzieć. No nie wiem, no afera związana z Weselem Wajdy z filmem, tak? Gdzie pewne wątki zostały wybrane, pewne nie, i kiedy na przykład ludzie przeciwko montażowi protestowali. Ale nie wiem, powiedzmy sobie o Caravaggio, który pokazuje, nie wiem, sceny biblijne, tak? We współczesnym kostiumie, jemu ówczesnym kostiumie i z udziałem chłopów. No, generalnie historia sztuki polega na podważaniu tego, co się wcześniej zdarzyło. Jeśli trot się traktuje jako jakiś rodzaj służebności czy wierności, no to mówimy jednak o szyciu butów. Mówimy w tej chwili o szyciu butów. Nie, wydaje mi się, że to jest taka postawa. Ta książka, którą tutaj przywołałem, Twórcza zdrada Alicji Helman o filmie, zawiera właśnie taką myśl, że trzeba tekst zdradzić, żeby być mu wiernym. To znaczy, że adaptacja to jest taki proces przetwarzania, tłumaczenia, takiej translacji na inny język. I tu jest autonomia artysty, że jeżeli artysta bierze powieść, prozę i mówi językiem teatralnym, robi spektakl, to w ramach tego spektaklu on musi ten tekst w pewnym sensie zdradzić, zmienić, ale pytanie, po co to robi? Czy on bierze sobie tego autora, żeby opowiadać swoje historie? No tak. Czy on, no właśnie, no to właśnie to jest to pytanie. Ja to rozumiem tak, że tutaj jest, znaczy ja uważam, że ma się prawo do tej swojej wersji, do swojej wizji, tylko mnie trochę bolało, znaczy bolał mnie ten dystans reżysera. To znaczy bolało mnie to, że to jest taki odległy świat, który oglądamy jak... Znaczy oglądamy, jakbyśmy rzeczywiście byli kompletnie obcy wobec niego, jakby to było coś, jakieś takie znalezisko, no, prawda? Z drugiej strony, jak to jest koniec XIX wieku, to my jesteśmy obcy, tak naprawdę. Tak, tylko w programie też znajduje się tekst Myśliwskiego, który szczerze mówiąc zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo tam jest, to jest krótki tekst, ale o upadku kultury chłopskiej, on właściwie, znaczy widać, to nawet nie o to chodzi, co jak literalnie brzmią słowa, tylko tam kryje się za tym rozpacz. To znaczy dla tego pisarza to jest rozpaczliwa sprawa, że ta kultura umarła. Dla niego to coś znaczyło. On uważa, że tam było bardzo dużo rzeczy, do których trzeba sięgać. Czuje się, że dla niego to jest fakt tragiczny. A dla Krzysztofa Garbaczewskiego to w ogóle nie jest fakt tragiczny. Nie zgadza się. Tu jest chyba jakby ciekawa, no, temat do rozmowy, prawda? Także tu jest to, o co w tym wszystkim chodzi. To już jest tak daleko od tych wielkomiejskich bohaterów, od tego, w czym wszyscy żyjemy, że ci bohaterzy wydają się tacy... No, na tyle inni od nas, że może nie są ludźmi, tak? Może są tymi stworami. Ale to jest właśnie ten pomysł, bo to jest właśnie ten punkt, z którego wychodzi Krzysztof. Właśnie odzyskania tego. To znaczy on ma poczucie jednak właśnie pewnej straty. Pewnej tego, że to się rzeczywiście gdzieś już wysypało i że musimy znaleźć jakąś drogę. Stąd jest ten projekt badawczy. Jest taka bardzo ciekawa teraz powieść, teraz na progu, to powieść, praca profesora Mentzfela, która też mówi o tym upadku kultury chłopskiej. Ja chcę tutaj dać taki, też trzymamy te programy w ręce, taki cytat, nad którym Krzysztof się bardzo upierał, żeby on się znalazł w programie z Grotowskiego. Skąd on jakby w ogóle Grotowski do tego przychodzi. Cywilizacja, którą od wielu pokoleń budujemy, pozbawiła nas pierwszego rodzimego domu. Poczucia obecności człowieka w wielkim świecie stworzeń. jeśli w cywilizacji, bez której obejść się nie jesteśmy w stanie, nie umiemy lub bez której nie chcemy się obejść, znaleźliśmy się bezdomni, bez świata przyrodzonego, który od nas uchodzi, las staje się parkiem, polana staje się parkingiem, to powrót do domu rodzimego mógłby nas odrodzić, przywrócić przynależności pierwszej. Znaczy, muszę powiedzieć, że w tym wątku akurat ekologicznym to mi się to podoba, dlatego że on znajduje taki współczesny dyskurs, w którym aktualizuje, rewitalizuje tych chłopów. I te nudne opisy przyrody, których nie lubią uczniowie w szkole średniej, nagle stają się tutaj czymś modnym, czymś na temat właśnie. Ekologia, drewno, tak, słoma, naturalne materiały. Ale też wspólnota. Tak, czyli bo ten on cytat dotyczy wspólnoty. To też, ale chodzi tu o ten wątek wpisania w taki współczesny sposób myślenia, który tę powieść, no właśnie tu bym się zgodził w tym aspekcie z tą ideą przywracania tego Reymonta, że on rzeczywiście znowu na salony wkracza pod hasłem ekologii, tak, czyli z tą nową metką, z tą etykietą ekologii, on się staje trendy pisarzem, tak, który wcześniej już zajmował się sprawami, które dziś są ważne dla odbiorcy. No właśnie, pomówmy jeszcze o tych interpretacjach, bo książeczka, właśnie program zaopatrza nas w wewnętrznie dyskursywną też przekaz. Z jednej strony mamy Wiesława Myśliwskiego, który mówi o tym, że inteligent polski myśli o chłopie stereotypowo, redukuje go, pokazuje go przez zbiorowość i zbiorowość przez jednostkę, ale to jest takie płaskie, że inteligent niewiele wie o kulturze chłopskiej, nigdy nie chciał wiedzieć, czyli on właśnie empatyczny i pochylający się nad tą kulturą zauważa, że w spojrzeniu inteligenta na chłopa jest redukcjonizm, jest takie spłaszczenie. I doskonałym przykładem tego spłaszczenia są inne teksty obecne w programie, czyli tekst Kazimiery Szczuki na temat Jagny i chłopów i fragmenty z książki Andrzeja Ledera. I wydaje mi się, że zarówno Leder, jak i Szczuka są doskonałym przykładem tego właśnie redukcjonizmu, by nie rzec takiej no, pogardy wobec chłopstwa. Kazimiera Szczuka mówi o popędowości chłopskiej, która podlega odruchom pogromowej hordy. No, to jest taki język, wydaje mi się, niezbyt empatyczny. Rytualne zniszczenie Jagny przez wiejską społeczność to rzecz jasna spełnienie wielkiego zbiorowego obowiązku nienawiści, zawiści i agresji. No, ja myślę, że bo też jakby mam poczucie, że gdzieś to jest obecne również w naszej rozmowie, bo ten poprzedni wątek zakończyliśmy takim pana wypowiedzią, która też mam wrażenie, że z taką wypowiedzią była wypowiedzią mocno lekceważącą. Dokładnie taką stanowiła taki rodzaj inteligenckiego redukcjonizmu. Ja nie miałem takiego. Przeczytałem taki kawałek mówiącym o tym, czym jest życie wspólnoty życie we wspólnocie, życie we wspólnocie, życie w wspólnocie w przyrodzie, i w tych mechanizmach. I pana to odpowiedział, że tutaj to jest takie właśnie modne, że to jest takie trendy. Rozumiem, że jakby bardzo mocno dokonał pan takiego redukcjonizmu dotyczącego jednak tego sedna spektaklu, który jakiś jest, pomimo tonu być może nie do końca serio, jest jakimś bardzo serio to sedno spektaklu. To znaczy mimo żartów i czasami jakiegoś dystansu. Więc mam wrażenie, że ten redukcjonizm, on jest gdzieś, to znaczy również cechuje naszą rozmowę. Bo, ja się nie poczuwam do tego. Powiedział pan o tym, że nie wiem, że temat przemocy wobec Jagny jest tematem lewicowym, a temat życia w przyrodzie tych chłopów jest tematem trendy. Ja myślę, że to są jakieś kluczowe i podstawowe tematy, które są w chłopach zawarte i które są tematami tego spektaklu. Zgoda, ale moim zdaniem nie są jedyne i ja powiem nawet więcej. Mi się wydaje, że tutaj Rejmont trochę się wymknął Garbaczewskiemu, bo jeżeli ta idea zawarta na początku, że właśnie to jest o przemocy wobec kobiet, to ja odebrałem z kolei ten spektakl jako spektakl o wspólnocie, mhm. która ma reguły moralne mhm. i każe tego, kto je przekracza. I że mhm. ten wątek, którego o tu nie ma w programie o tym, ale pisze o tym tylko Myśliwski, mhm. że chłop jest metafizyczny, że tam jest jakiś absolut, że szuka jakiejś mhm. właśnie metafizyki codzienności, to niechcący z tego spektaklu wychodzi mocniej, mam wrażenie, ale niż chciał reżyser. Bo oczywiście mówimy o tematach... W kazaniach księdza na przykład. Mówimy o tematach jakichś takich, nie wiem, jednozdaniowych, tak? No bo jakby temat przemocy generalnie jest jakby tematem, który mówi w ogóle o tej wspólnocie, tak? Bo gdzieś tak naprawdę nie jest to pokazane absolutnie w sposób jednowymiarowy. Chyba się ze mną zgodzicie, tak? Tam dylemat Antka, który ma zostać po której stronie. Więc jakby tak naprawdę tam są pokazywane pewne mechanizmy. To, że ja mówię o przemocy wobec kobiet, to jest jakiś rodzaj hasła czy jakiegoś mocnego uproszczenia. To jest kwestia, w jaki sposób wspólnota jest zarządzana, w jaki sposób jest ta dystrybucja siły tam wobec tej wspólnoty. Ale też mam wrażenie, że jest to pokazane właśnie poprzez Rejmonta, zgodnie z jego duchem. I mi się też natomiast wydaje, nieredukowane że... do jakichś tez, tak? Znaczy mam wrażenie, bo mówimy o tezach w tej chwili, ale mam wrażenie, że w tym spektaklu jakby tych tez się nie czuje. To znaczy to nie jest tak, że to jest spektakl, który jest zbudowany z tez. Nie jest test, ale wydaje mi się, że to jest coś, co, no oczywiście trudno przesądzić, co było z Rejmonta, a co było z Garbaczewskiego, bo reżyser to zrobił i to jest całość. Ale wydaje mi się, że jeżeli bym przeczytał tę książeczkę i poszedł na ten spektakl, to zobaczyłbym mniej tutaj, mówiąc krótko, Ledera i Szczuki, mhm. a więcej Myśliwskiego. To znaczy, mhm. że ten wątek metafizyczny, moralizatorski, może moim zdaniem wbrew intencjom reżysera, wybrzmiewa bardzo mocno, bo na przykład na scenach kazania księdza, tam jest jeden z aktorów, który dogaduje, tak to troszkę śmiesza, ale mimo wszystko, mhm. może dlatego, że dobry aktor te kazania mówi, prawda, nagrodzony zresztą, to jego moc tego mhm. tekstu kazania mhm. wybija się z tego spektaklu. Tak, i jest silniejsza. To jest absolutnie zamierzony efekt. Tak. Aha, no to w takim razie może to jest jakiś rodzaj wierności Krzysztofa Garbaczewskiego wobec, mimo wszystko, wobec Rejmonta. No ja mam poczucie w ogóle, że ten spektakl jest niezwykle wierny Rejmontowi. Mam też takie poczucie, bośmy tutaj mówili o tym wątku narodowym, mam też poczucie też tutaj pewnej ideologicznej takiej próby nadciągnięcia tej sprawy, czy jakby podpasowania pod tezę, bo też mam wrażenie, że to nie jest powieść dotycząca narodu, tylko to jest powieść dotycząca wspólnoty i że jakby też próba użycia, czy jakby chęci czy sugestii użycia tego wobec jakiejś ideologii narodowej jest jakoś, to też była grubym nadużyciem wobec tego tekstu, grubym nadużyciem wobec Reymonta. To, co jest wspaniałe, to jest tak, że to jest to, że te lipce reymontowskie są jakimś mikrokosmosem, tak? One mają gdzieś jakieś wypustki do tych różnych rzeczy, ale tam nie ma ideologiczności, tam nie ma ideologiczności narodowej, czy tak naprawdę, nie wiem, czy kwestia właśnie Kościoła i Boga, czy kwestia narodu, ona istnieje jako jakiś coś, w czym ta wspólnota jest zanurzona, natomiast broniłbym tej opowieści o tej wspólnocie właśnie jako o wspólnocie lipiec reymontowskich. Tak, no, to ja bym się z tym zgodziła. Z tym, że ja jednak czuję dystans i ironię i to jest jakimś znakiem czasów. To znaczy, tu nie oszukujmy się. To, co zrobił Wojciech Kościelniak w świetnym musicalu, to jest zupełnie inna forma, dodajmy, i po prostu zupełnie inne narzędzia ma reżyser tu i tu, prawda? To jest bardzo taka realistyczna, złe to jest słowo, ale nie znajduję w tej chwili innego. Wersja, prawda? On sobie w tym, mając takie do dyspozycji środki, może to jeszcze uratować. Natomiast tutaj jest bardzo silna przetworzenie, taka deformacja. No też wiele mówią te grzybki na okładce, prawda? W jaki sposób, co nas łączy z tym światem, światem lipiec reymontowskich dziś. Ale no, co, można jeszcze wspomnieć tylko tak nawiasowo, że przecież temat chłopski wrócił w 2011 roku w spektaklu W imię Jakuba S. Pawła Demirskiego i Moniki Strzępki i wtedy wrócił bez tego dystansu, ponieważ oni mówili do chłopów, mówili do dzisiejszej klasy średniej, dorabiającej się, wchodzącej w kredyty i tak dalej, jako do potomków chłopów i tych, którzy powinni zrobić rabację, mówiąc krótko. Że jest odkrywaniem tego świata, którego już nie ma. Spektakl Moniki i Pawła jednak jest opowieścią o tym, co z tego starego świata jest teraz tutaj. Jaki jest dalszy ciąg. Tu jest akurat ta dobra sytuacja, że zawsze można sięgnąć do pierwowzoru. Jeżeli ktoś nawet jest nieusatysfakcjonowany, to może doczytać, co tam Reymont chciał powiedzieć, a spektakl no, jednak spełnia tak czy inaczej rolę reklamową, bo nawet jeżeli ktoś się z nim nie zgadza, to może go to skłoni do powrotu. Dziękuję Państwu bardzo za udział w audycji. Moimi Państwa gośćmi byli Kalina Zalewska, krytyk teatralny z miesięcznika Teatr. Dziękuję. I Paweł Łysak, reżyser, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie. Dziękuję bardzo. I jeszcze na koniec raz zagrają Galiano Portal z płyty Blow Up. Dobranoc Państwu.